Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». Спакон вякоў. Падрыхтоўка да хрышчэння і каранацыі Міндаўга, а таксама саюзныя адносіны з інфлянскім ордэнам выклікалі з'яўленне шэрагу актаў на лацінскай мове, якія паходзяць ад самога Міндаўга, а таксама з канцелярыі папы Рымскага. Значную частку названых актаў складаюць запісы зямельных дараванняў гаспадара Літвы інфлянскаму ордэну. У якасці ўзнагароды за саюз і падтрымку вялікі князь дараваў інфлянскім рыцарам некалькі земляў у заходняй Жамойці. Некаторыя з актаў дараванняў лічацца падробкамі, створанымі самім ордэнам. Сапраўды, названыя ў актах землі былі надзвычай патрэбныя крыжакам, бо забяспечвалі рэалізацыю важнейшай стратэгічнай задачы тэўтонскага ордэна – злучэння па сушы яго прускай і інфлянскай філій. Падобная практыка фармальнага ўступлення ў валодання яшчэ непакоранымі землямі была для ордэна звычайнай справай. Напрыклад, у 1245 годзе ён атрымаў ад германскага імператара права валодаць яшчэ не набытымі землямі ў Літве. Часам крыжакі не спыняліся перад фальсіфікацыяй такіх дакументаў. Справай іх рук лічыцца падроблены прывілей 1260 году пра пераход да ордэна ўсёй Літвы у выпадку адсутнасці ў Міндаўга нашчадкаў. Інфлянскія рыцары скарысталі цяжкую знешнепалітычную сітуацыю маладой дзяржавы, якая апынулася сам насам з буйной варожай кааліцыяй. Яны пайшлі на сепаратны мір з Міндаўгам, выціснулі з яго ўсё, што маглі, потым яшчэ самі сфабрыкавалі некалькі зямельных дараванняў. Праўда, як заўважылі гісторыкі, Міндаўг не застаўся ў пройгрышы. Пра саюз з ордэнам і хрышчэнне ў каталіцтва яму ўдалося разваліць варожую кааліцыю, а большасць падораных інфлянцам земляў увогуле не належалі да яго дзяржавы. Аддаючы ордэну жамойцкія землі, вялікі князь не мог не разумець, што іх чакае. Міндаўг выдатна ведаў, як крыжакі абыходзіліся з непакоранымі жыхарамі суседняй Прусіі. Акрамя таго, кароль Літвы, паводле рыфмаванай хронікі, абвязаўся адмовіцца ад падтрымкі жамойтаў супраць ордэна. Фактычна, Міндаўг першым з вялікіх князёў выкарыстаў жамойць як разменную манету ў палітычнай гульні з крыжакамі, даўшы пачатак і прыклад аналагічным дзеянням наступных кіраўнікоў вялікага княства літоўскага. Такія адносіны да этнічна-роднасных суседзяў яшчэ раз паказваюць, што ні Міндаўг, ні ягоны наступнікі не імкнуліся будаваць нацыянальную балцкую літувіскую дзяржаву. Саюзныя адносіны Міндаўга з інфлянскім ордэнам і навязванне кантактаў з ідэалагічным цэнтрам Захаду Ватыканам закончыліся ў 1260 годзе. Прычынай стала сур'ёзная параза крыжакоў у бітве з жамойтамі ля возера Дурбе. Разгром ордэнскага войска выклікаў буйное паўстанне прускіх плямёнаў, якое працягвалася паўтара дзесяцігоддзя, ад 1260 да 1274 года, і пагражала самому існаванню ордэнскай дзяржавы. Магчыма, пасля Дурбінскай бітвы жамойць трапіла пад уплыў вялікага княства літоўскага. Жамойць абяцалі прызнаць уладу Міндаўга ўзамен за адмову ад хрысціянства і разрыў саюзу з крыжакамі. Пасля 1260 году Міндаўг адышоў ад саюзу з інфлянскім ордэнам, спыніў кантакты з Ватыканам і вярнуўся ў паганства. Як цвярозы палітык ён дзейнічаў адпаведна рэальнаму раскладу сілы ў рэгіёне, які выразна змяніўся не на карысць ордэна, перадавога атраду захаду ў Прыбалтыцы. Першы гаспадар Літвы не ведаў, не мог ведаць, што паклаў пачатак найважнейшай з'яве ў гісторыі сваёй дзяржавы і некалькіх народаў, да стварэння якіх яна прычынілася. Менавіта дзесяцігадовы перыяд саюзных адносінаў Міндаўга з Захадам стаў першай палітычнай праявай арыентацыі вялікага княства літоўскага на заходнееўрапейскую цывілізацыю. Заходнеєвропейські впливи поступово узмацнялися в країні від середини 13 століття, але при Міндовгу і пізніше у часи Гедеміна вони ще не були достатково моцними, каб вибір на користь Заходу окреслився кончатково. Тим не менш, початки заходньоєвропейської орієнтації були закладені, а довершити справу було наканавано про стагоддя з чвертю онуку Гедеміна Ягайлу Альгердовичу. Винайдений Міндовгом дипломатичний прийом у змаганні з крижаками, менавіто декларацію прийняття католіцтва, у 14 стагодді використовував амаль кожен великий князь – Вічень, Гедемін, Альгерд, Ягайла, а пошній є якраз реалізував у 1386 годі. Робилося гэта завжди з одною метою – ослабити мілітарний націск ордена. Невиконання декларації кожен раз тлумачилося інтригами крижаков. Християнський епізод життя Міндовга добре пам'ятали в Литві і в наступному 14 стагодді. Про 70 з лишком годов після його хрещення ця подія згадувалася в листі Гедеміна у 14 стагодді. У посланні до папи у 1323 годі він узгадав хрещення Міндовга, який, однак, відпав від християнської віри за, цитую, «абуральних кривдов і безлічі здрадов магістра-братов Тевтонського ордену». Після досягнення своїх ближайших метів і порази ордена ля озера Дурбя Міндовг покинув християнство і не передав нащадкам королівський титул. Господарство, до створення якого він вибітно причинився, назавжди засталося великим князством. Спокон веков. Історична літературна програма Олеся Кравцевича. Перший внутрішній кризис у Великім князі Литовським почався у 1263 годі з забойством Міндовга. Змову супроти його організував нальшанський князь Даумонт по особистих причинах. Поводле інформації літопису, Міндовг забрав Даумонта жонку. Кабета приїхала на поховання своєї сестри, попередньої жонки Міндовга, по запрошенню великого князя. Той затримав швагерку, мотивуючи тим, що вона, мовляв, найлепій доглядить ягоних малолітніх дітей, своїх племінників. Даумонт не мав достатково сілов, каб виступити супроть Міндовга відкрито, і вонково заховав йому покорність. Потаємно вступивши в змову з жамойським князем Тронятом, былим союзником Міндовга, Даумонт дочекався зручного випадку, напав на двор господара і забив того разом з малими дітьми. Змову супроть Міндовга не випадає розглядати як виключно особистий конфлікт. У неї просочується виразний політичний складник. Коли Даумонт мав мотивацію особистої помсти, то його хаурушник Тронята керувався найбільш політичними розліками, скеруваними на здобуття влади в Литві. І він і зайняв великокнязький стол у Новоградку. Тронята, племінник, син сестри Міндовга. Одиний оцалілий син Міндовга, Войшалк, покинув панямоння і знайшов притулок у недалекім Пінську. Вибір місця втеків був явно продуманим. Тут Войшалк почувався безпечним і, головне, заставався близько від місця подіяв, каб у відповідний момент умішатися у їх ходу. Спокон веков. Історично-літературна програма Олеся Кравцевича. Невідомі події і забутые особи. Наближення до своєї історії.